Так можно? Ні. Будеш? Не буду. Сиди. Hey, Jay, what happened? Тато, я казав йому, що я не хочу, я хочу взяти цю програму, потім після програми я піду. Но він хоче зараз, а я кажу потім, він хоче зараз, він щепнув його, я вдарив його. Слухай, я розумію тебе, сину, але він не мав права тебе щіпати, і ти не мав права його вдарати. Що треба робити? І я зібрав їх разом, вислухав рівно одного і другого, і стараюся не брати одну сторону чи другу. Окей, хлопці, ти проси прощення, ти проси прощення. Окей, обніміться. Окей, пішли в парк, давай, пішли. В минуле, перед бігандію. Слухай, я провів саме веселі роки мого життя після роботи, одну годинку, півтори годинки. Знаєте, що проблема наших батьків сьогодні? Ми не даємо час для наших дітей. Ти сам виховуєшся на вулиці. І другі чужі люди виховують наші діти, вчать їх курити і таке подібне. І нарікай, кажи їм потім, у 18 років. Too late. Твоє серце має бути до дитини твоєї в 4, в 6 років. І молитися з ними, відчувати їхній пульс. І ця дитина твоя назавжди. Consistency. Ти будь постійним. Ти молися, молись. Йдеш в церкву, іди в кожну неділю. Ти вчиш твою дитину робити точно те, що ти робиш. Ти його не робиш, не чекай, щоб дитина робила. Батько, не йдеш в церкву, твоя дитина не буде йти в церкву. Right or not? Правильно? Правильно. Be consistent. Number three. Це проблема в слав'ян. Ми хочемо прив'язати дітей до нас, щоб були з нами в нашому старих роках, щоб далеко від нас не відійшли, щоб ми контролювали їхнє життя. Дорогесенькі мої, єдиний час, де Бог каже тобі і каже мені контролювати життя наших дітей, це в 2 роки, 4 роки, 6 років. Дитина не має права йти, де хоче. Ти мусиш контролювати дитину. Але доходячи до 14, 16, 18 років, наша праця не контролювати їх, але давати їм крила. Не обрізуй ці крила. Не на те Бог дає нам крила. Крила є на те, щоб підніматися, летіти не до гріха, не до світа, а для Бога. Чому ми такі фанатики, що не довіряємо нашим дітям? Ви знаєте, саме більший урок, що ти можеш навчити дитину, є довір'я. Trust. Довір'я на русском теж, так? Довір'я. Наприклад, в 4 роки ти не довіряєш повністю. Ти біле і чорне. Вставай, сиди, йди, прийди, принеси, роби. Все конкретне, біле і чорне. А в 12 років ти стараєшся дати вибори дітям, що ви хочете, те або те. Куди мати birthday party, там чи там? Куди ти краще хочеш поїхати на vacation, тут чи туди? А які курси в школі? Ти вчиш дитину робити вибори. Бо як ти будеш вибирати все для дитини, дитина буде втікати від тебе. Чи наші діти слав'яни втікають від слав'янських батьків? Втікають? І далеко. Чого далеко? Бо вони хочуть повторити штамп, що було в Союзі, тут в Америці. Штамп, там. Але моя праця – давати їм крила. Я вам скажу real true story. Коли мій перший син мав 18 років, закінчив high school, вже настав час йому йти в коледж. Цей коледж був 2 години від мене, Furman University. Там невіруючі студенти, 4 тисячі. Там всі п'ють, там приймають наркотики, це факт. Там всі дівчата, всі хлопці підряд сплють один з одним, а моральність – во! То чого ти посилаєш? Хвилиночку. Ми живемо у світі, але ми не є від світа. Правильно? Я не чув амінь. Окей, добре. То я в себе думаю, куди я посилаю хлопця? То пекло, прямо до ад. Я думаю, сказати не пий, не кури, не переспи ночі, не гуляй, не да-да-да-да-да-да. Бог каже, нічого йому не кажи. Що? Не говори йому все це, він знає все це. А що я скажу йому? Скажи йому, що ти йому довіряєшся. Добре, ми перенесли його речі, dormitory, це в коледж. Час розставання, час вийти. Кажу, AJ, Андрійко, час сказати goodbye. І сину, я тобі не буду казати, що не можна тобі робити. Знаєш що, сину? Піднімай твої крила, лети для Бога. Я не буду з тобою, я не буду в машині, як ти з молодими хлопцями, дівчатами. Я не буду з тобою. Але я віддаю тебе в руках Господа, і ти будеш з Богом іти. І я вірю, що ти будеш летіти до Нього, не від Нього. Піднімай твої крила, сину, лети. Він заплакав, каже, тато, дякую тобі, що ти довіряєш мені, що я не піду в світ. Тато, дякую тобі, that you believe in me, you trust me. Сину, лети. 4 роки він вчився, він зберіг себе чистим морально. Дівчата умирали за нього. Він дуже гарний хлопець. Він атлет. Його помістили в журналах коледжу, in the front page. Він був найкращий атлет в історії їхньої школи. І він виграв і грач року. San Diego Padres, professional baseball team, вони взяли його на роботу. 1 рік він пограв professional baseball. І його кар'єра могла бути знаменита, але Бог кликав його бути лікаром. Він казав, тато, я не хочу бейсбол грати, я хочу бути лікаром. Окей, син. Я знав це. Бог мені відкрив 8 років це. Але на 3-й рік, коли стадіон наповнений людьми, 2 хлопці прийшли до мене. Mr. David Duke? Yes. Are you AJ's father? Yes. Can we speak to you 5 minutes? О-о, я думаю, мій син щось наробив. Когось обідив. Правильно? Це ми завжди думаємо, саме гірше. Ну, ці 2 хлопці взяли в сторону, десь їм 22 роки. Mr. David Duke, ми виросли в церкві, так як ваш син. Але ми почали робити те, що не треба робити в коледж. Но ваш син знайшов нас. І він сказав, хлопці, не робіть цього. Ходіть на молитву. Ми маємо молитву для атлетів. Fellowship of Christian Athletes. Атлети віруючих. Ми збираємося 2 рази в тиждень. Давай, хлопці, будемо молитися разом. Ми поможемо вам. Містер Девід, ми почали ходити. І коли він проповідує, він вчив тих студентів, він завжди вживає вас як приклад. Як ви їдете на Україну, як ви любите Бога, як ви розказуєте людям про Ісуса. Як ви взяли його на місійну поїздку, де ви працювали з сирітами. Який великий вплив ви маєте на його життя як чоловік. Містер Девідук, він завжди про вас говорить. Ми хотіли вас побачити на очі, пожати вам руку, вам сказати, дякую, що ви виховали такого чудового хлопця. Коли ви чули таке, щоб невіруючі хлопці чи віруючі хвалять твого сина і говорить про його християнське поведінки. Я не знаю, я кажу, дякую, thank you guys. І обтер сльози, пішов, сів знову і не можу вірити. Сказав дружині, вона заплакала. Коли ти зробиш те, що треба в молодих роках, вони Бога переживуть. І вони іншим будуть, бо це від серця. Ти не вставиш on the outside. Ти не можеш сконтролювати його закон. Закон добрий, але закон не торкає серця дитини. Закон тільки каже, що не можна. Так воно є. Але закон не має сили змінити людину. Ісус Христос має силу змінити людину. Халилуя! І як батьки, це наша відповідальність дати крила нашим діткам. Ще одну скажу про дисципліну. Знов, це стосується першого сина. Здається, всі мої уроки були з першим, бо вже з другим, з третім ми вже трошки навчились. 1-й клас. Андрійко каже мені: тато, мій друг в школі, Чарлі, має birthday party. То ми маємо ще якийсь презент йому купити. Пішли в той за раз. А я думаю, ага, чудова нагода навчити його урок, що життя не полягає від нього. Бо я знаю, тільки візьму його в Toys R Us, тато, купи мені це, тато, і чим може мати це, тато, я люблю цього. І я маю таке м'яке серце, і він знає, що він може мене переконати. То я готую себе наперед, заздалегідь, кажу: синочок, ти є у first grade, так? Єс, тато. Час навчити тебе дуже добрий урок. А який, тато? Good lesson. А який? That life is not about you, but about other people. Що життя не залежить від тебе, а від інших людей. What do you mean, тато? Що ти означаєш? Що ти хочеш сказати ти? Ми підемо в той за раз, але давай, домовимося зараз, наперед, що ми тобі нічого не купляємо цей раз. Наступний раз я щось тобі куплю. А цей раз, давай, будемо про інших думати. Lesson, урок, так? Життя є урок.